Kichwa cha somo la leo kinasema kuridhika na utaua. Kuridhika na utaua. Hii ni sehemu ya pili. Ni masomo ya series, masomo endelevu. Na hata wiki ijayo tuendelee na hili somo katika vipengele tofauti tofauti. Mwambie mambo yanayotunyima kuridhika wanadamu. Ni mengi. Huwezi ukajifundisha somo hili likaisha ndani sana. Watu wanashindwa kuridhika katika vitu vingi. Tulisema tulijifunza tulipoanza hili somo wiki iliyopita. Tulianza na sihitaji hata kuisoma ile, lakini nirejelee tu kwa sababu tutakuwa tunakaa kumbukumbu fulani. Tulianza na Wafilipi 4:12-13 alipokuwa anasema nimejifunza kushiba na kuona njaa. Nimejifunza kuwa na vingi na kupungukiwa, kuridhika. Anasema naweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Ni katika Yesu Kristo tuna uwezo wa kuridhika. Hii dunia imejawa na tamaa nyingi sana. Siku moja toka hapa kwa sisi tuliko Dar es Salaam na sehemu nyingine, kila sehemu ingia kwenye maduka makubwa, nenda pale Mlimani City. Nenda pale Kariakoo. Angalia wingi wa vitu pale. Angalia vitu vizuri, manguo mazuri, masuti mazuri, mavitu vizuri vya kula na nini. Kwa kweli kuna watu wengi sana wamejawa na tamaa kwa sababu ya wingi wa vitu ambavyo viko kwenye uso wa dunia. Na shetani hata wakati mwingine hata Mungu anatuachia ili kusudi atupime, je, tunao uwezo wa kuridhika na tulicho nacho? Kuridhika na tulicho nacho. Wiki iliyopita tuliona sehemu ya kwanza, tulishughulikia, tuliona hasa kuridhika kwa habari ya pesa, ambapo ilikuwa ndio mzigo mkubwa sana wa wanadamu. Tukarejelea mstari mkubwa sana maarufu wa Timotheo wa kwanza mlango wa 6. Tuliurejelea sana na sehemu nyingine, tulirejea maeneo mengi kabisa kwa mistari mingi wiki iliyopita. Ulio husu kuridhika kwa habari. Timotheo wa kwanza iliongelea, anasema alitumia maneno kupenda fedha ndicho chanzo cha nini? Anasema ndio shina la kila ubaya. Sasa mwambie kitu kama hicho kinawakumba wanadamu wengi. Watu wengi linapokuja swala la fedha, ndio sababu nikaona kwamba hicho kipengele tu peke yake ni kuhubiri peke yake ndani ya Jumapili moja. Linapokuja swala la fedha, watu wako tayari kufanya kila chochote kinachowezekana ili kusudi. Yaani ni vigumu sana watu kuridhika kwenye pesa. Leo hii tuliona ndoa nyingi zinakufa kwa sababu ya kwanza kabisa watafiti wamefanya. Hizi ni takwimu, ni matatizo ya kifedha. Ngozi ya pili tukaona kwamba ni mambo ya usalitiana. Tatizo ya kifedha. Yaani karatasi iweze kukutenga na mtoto wako na mume wako na mke wako. Karatasi peke yake. Nyanya fulani ya ujinga. Nani ananielewa? Hilo kwa ni somo la Jumapili iliyopita. Sihitaji kuhubiri mara ya pili. Wao wanasema sasa nini sasa tufanye? Tafakari vizuri. Jifunze ukiwa na 5,000 ikutoshi. Sina maana nikasema kuridhika sio kubweteka. Hapana. Fanya kazi kama utaishi milele. Fanya bidii, lakini isiwe imejengwa juu ya msingi wa tamaa. Sasa mimi nasema wale wanaotaka kuwa na pesa huangukia katika matanzi na maumivu mengi ya moyo wao. Unawatosa katika uharibifu na upotevu. Hebu angalia leo hii familia zilizosambaratika kwa sababu ya masuala ya pesa. Je, ni mapenzi ya Mungu watu waishie huko? Je, sisi tunaohubiri, tuhubiri jamani, hapana, kitu kichafu unabweka kama mbwa. Biblia inasema piga sauti, paza sauti. Piga paja lako kusudi angalau aliyelala amke aliyekuwa afikiri vizuri afikiri vizuri. Leo tunaangalia sehemu ya pili, kuridhika kwa habari ya mambo mawili tofauti. Ulaji wa chakula, kula, na kuridhika kwa habari za mtu na mwenza wake, na kama ni mke wake na mume wake. Vitu viwili, ulaji na wenza. Wiki iliyopita ilikuwa ni pesa. Haya ni maeneo ambayo hayaridhishi kabisa wanadamu popote pale. Kuna watu haridhiki na kula. Kuna watu unaweza kukutana naye kitambi kiko kule, yeye yuko huko miguu yake. Sawa. Ile yote ni matatizo ya kutokuridhika na kula. Kuna mtu mwingine unakuta anatembea hivi. Humu tayari kuna mafuta yamejaa. Eti kwa vile tu ana uwezo wa kula. Na wakati mwingine unakuta sio kwamba ana hela nyingi, kabisa. Ni kwamba kaamua tu kuziweka kwenye kula tu peke yake. Uchoyo. Ulafi. Na nyingi kwa chakula tunatumia neno ulafi. Na ulevi. Ni maneno ya kuacha hivi. Hivi mtu akifundisha habari za uchoyo na ulafi, atakuwa amechagua somo baya. Bana Yesu Kristo amesema sana, usilemewe na ulafi na ulevi. Luka 14 anasema hata siku ile ikawajiria ghafla kama vile mtego unasavyo. Ulafi na uchoyo wa vitu na mali ambao umeshikana na pesa kule, by the way, huwafanya watu wapoteze focus kwa habari ya Mungu wao. Nani kwa pamoja na mimi? Kwa hiyo tuangalie kipengele cha kwanza, kinahusu kuridhika kwa habari ya kula na kunywa. Kuridhika haina maana kwamba huna njaa, hapana. Kula na kunywa kusikufanye ukapoteza heshima yako na ubinadamu wako mbele za watu. Kusikuharibie bajeti yako, kusikufanye ukajiuza kirahisi rahisi ili kusudi uweze kulisha tumbo lako. Ili kusudi uhongwe. Ili kusudi tu aweze mtu kula kuku na mishikaki. Au hata wewe ni mwanaume, kuna wanaume sasa hivi wanajiuza vile vile. Mashoga. Wengine wanajiuza kwa wanawake wao wenye pesa. Vitu vipo kwenye jamii. Yaani kwa pamoja na mimi. Hebu tusome katika kitabu, tuthibitishe maandiko, kwa sio kuthibitisha. Hili neno limejithibitisha, lakini tuwe tunaongezea uzito. Kimsingi tunaweka uzito unapoanzia ni kwenye neno la Mungu. Mithali mlango wa 23. Leo nitaenda haraka haraka. Afya yangu itajisikia kama sio nzuri kivile. I don't know. 23, tuanzie mstari wa kwanza, na pili anasema, utakapoketi kula chakula pamoja na mtawala. Wewe mwambie sio mtawala tu, maadamu yote yule unapokuwa unakula na watu. Na mara nyingi tukila hatuli pekee, tunakula na watu. Mwangalie sana yeye aliye mbele yako. Tena ujitie kisu kooni, lazima ujizuie kweli kweli, ni kama yani kama mana zako au utendaji wako unataka kama kukuaibisha, ni mara mia ujikate koo ili kusudi chakula kikose pa kupita. Ndio ni maneno kama haya. Kama ukiwa mlafi, tena ujitie kisu kooni kama ukiwa mlafi. Usivitamani vyakula vya anasa, kwa maana ni vyakula vya hila. Mara nyingi unapotafuta chakula cha anasa, wanadamu wanatafuta kula vyakula vya anasa. Biblia inasema ni vyakula vya hila. Nani kwa pamoja na mimi? By the way, unapotoka, tunapotoka tukaenda kwenye masherehe au sehemu ambapo kuna vyakula vingi, labda hujawahi kuvila muda mrefu. Sawa, una haki ya kula na kushiba. Lakini angalia. Usijue kuna mtu mwingine anaweza kabla ka chakula mpaka anafika njiani kinadondoka, anaanza kuaibika. Kwa sababu kimezidi. Unaweza kuchukua kidogo ukarudia, wewe nikufundishe wewe na mimi najifundisha. Tuwe kama wazungu. Usijaze sana lisahani mara moja. Weka kiasi, hata kama unahisi hakitakutosha. Hasa kwenye mazingira ambapo vyakula vya kwenda na kurudia. Ukiwa nyumbani mnajuana tu. Urafi wa mtu ajulikana, ambaye si mrafiki ajulikana, ajarishi umejaza sana, hujajaza sana. Na niko pamoja na mimi jamani. Anakwambia unapokuwa unakula na watu, angalia mienendo yako. Kwa watoto wadogo ni vizuri kujifunza bado mdogo, lakini kwa watu wakubwa ni kuna muda wa kujifunza, tena ni aibu. Lakini hapo sio tatizo kubwa. Ngoja tusikie penye matatizo zaidi. Chakula kisi tufarakanishe na Mungu wetu. Sikilizeni. Tuende katika kitabu cha Kutoka, tuanze kwenye Agano la Kale. Tuende katika kitabu cha Kutoka, tuende haraka haraka. Chakula kinaweza kikagombanisha na Mungu na kiligombanisha Waisraeli na Mungu wao, kinaweza kikagombanisha watu na familia. Kuna nyumba zimeachanishwa kwa ajili ya vyakula. Ndio. Kuna watoto wamekimbia nyumbani kwa sababu hawana uwezo wa kuvumilia chakula kile, anasema lazima niende niwe na uhuru wa kula mishikaki. Hata kwa gharama. Mimi najua mabinti ambao alitoka kaenda kupanga. Okay, hata kijana ni kosa. Anaenda kupanga, hajawa na mji wake, hajafanya nini, amepanga ili kusudi awe na uhuru. Wakati wao wako mji ule ule. Ni vitu vya aibu. Sio vya aibu, ni dhambi. Ni kinyume na neno la Mungu. Biblia inasema mwanaume ataacha baba yake na mama yake, atashikamana na mke wake. Lakini maanisha ndiye anaenda kuanzisha ule mtu. Hapo hajataja hata mwanamke. Lakini anaanzisha na mwenza wake. Kutoka mlango ule wa 16, nani yuko pamoja na mimi kusudi tusome pamoja. Ngoja Biblia yako vizuri. Kutoka 16 mstari wa pili mpaka wanene, Biblia inasema, sikiliza maneno haraka. Na mkutano mzima wa wana wa Israeli, hao watu hawajatoka muda mrefu, yani mkono wa Mungu, yani ndio umetoka kupitishwa ndani ya bahari ya Shamu nyekundu. Mkono wa Mungu uko pamoja nao kweli, lakini chakula kinaenda kuwaletea swali, kinaenda kuwakwaza mbele za Muumba wao. Chakula tu. Na mkutano mzima wa wana wa Israeli ukamwangukia Musa na Haruni. Mkutano mzima huko barani, huko ni jangwani. Wana wa Israeli wakamwambia, laiti tungalikufa kwa mkono wa Bwana katika nchi ya Misri, hapo tulipoketi karibu na zile sufuria za nyama, tulipokula vyakula hata kushiba. Kwani kwa nini umetutoa huko na kututia katika bara hii ili kutua kwa njaa kusanyiko hili lote? Nipo Bwana akamwambia Musa, tazama, mimi nitawanyeshea ninyi mvua ya mkate kutoka mbinguni, na hawa watu watatoka nje na kuokota kila mtu sehemu ya siku, ili nipate kuwajaribu kwamba watakwenda katika sheria yangu ama sivyo. Mwenye kuambia, wakati mwingine tunapokula ovyo ovyo, Mungu tunampa nafasi Mungu ya kutujaribu. Na nani kwa pamoja nami? Hatujui mazingira halisi waliokuwa wanapitia wale watu. Labda yalikuwa magumu ndio. Lakini tujipime mazingira tunayoishi leo. Wakati mwingine ni vizuri kula ukabaki kanjanja. Kuna magonjwa mengine utajikusha nayo. Wakati mwingine. Lakini Mungu hajatuita kusudi tubaki na njaa tumboni, lakini hajatuita kusudi tuwe warafi. Tulikuwa kwenye Kutoka 16. Tuende kwenye kitabu kinachofuata, tukiruke cha Warawi, tuende kwenye Hesabu. Hesabu mlango wa 11, kuna habari ya kusikitisha kabisa. Hesabu mlango ule wa 11, usichoke ndugu yangu. Tusome mstari ule wa 4 mpaka wa 6. Biblia inasema, kisha mkutano wa wafuasi waliokuwa kati yao wakashikwa na tamaa. Wewe, kinyume cha kuridhika na utauwa ni tamaa. Hawa watu walikuwa hawajaridhika, walikuwa na tamaa. Wakachukua na tamaa, wana wa Israeli nao wakalia tena tena. Hii ni mara ya pili. Tena ni sio, maana yake sio ile tuliyotoka kusoma. Wakalia tena wakasema, ni nani atakaye tupa nyama tule? Twakumbuka samaki tuliokula huko Misri bure. Wewe, hii samaki hazikuwa bure. Walikuwa wanatufanyia kazi, lakini mtu anaanza kusifu vitu vibaya. Kwe, tulikula bure. Hamna, kuna samaki wa bure. Na yale matango, na matikiti, na mboga, na vitunguu, na vitunguu saumu. Lakini sasa roho zetu zimekauka, hapana kitu chochote, hatuna kitu cha kutumaini isipokuwa hii mana tu. Yesu anasema, niliwalisha chakula cha malaika kutoka mbinguni, lakini wamempungukia Mungu. Hii ni tamaa. Kwa watu tunapokuwa na tamaa, sio kwamba kile tunachokitamani ni kizuri kuliko kingine. Baadaye tunakuja kuona mtu anapoenda kumtamani mme au mke asiye kwa kwake, sio kusema kwamba anakuwa anatamani aliye bora kuliko wa kwake. Hawa watu walikuwa anatamani vitu matango. Matango ni matamu. Vitunguu saumu, vichungu kweli kweli vile. Vile vitunguu saumu. Lakini wanakwambia haya mabara ya mbinguni ya mabaya. Tukua tunataka tuwe Misri tufie huko kutoka kwenye masufuria. Maisha gani ndugu zangu? Haya mambo unayoona Mungu hajayaweka hivi kusudi ya historia. Ni maisha yetu. Na kutia moyo usitoke hapo kasema sasa itaishiishi japana. Wewe sikiliza tu pole pole hapo. Okay. Hutajua ni lini ni saa ngapi wakati gani mwaka gani ndio ili neno la Mungu litakuwa linaendelea kukutengeneza wewe. Hutajua. Ulipokee tu uliweke. Unaweza kuendelea na mienendo yako na nini lakini linakuwa pole pole na kutengeneza. Hutajua. Neno la Mungu halirudi bure. Anasema katika kitabu cha Isaya. Tumeona kwenye Hesabu 10 na nilikuwa kwenye nimesoma mstari wa ngapi? Na wa 6. Mtwende tuko kwenye Hesabu 10 na 1. Twende mbele zaidi. Tusome kwenye Hesabu 11 hiyo hiyo mbele zaidi 32 mpaka 34. Usichoke. 32 mpaka 34 anasema hivi. 11 32 mpaka 34 anasema hivi. Watu wakaondoka mchana huo huo na usiku huo huo na siku ya pili yote wakakusanya hao kware yeye aliyepata ya upungufu kuliko wenzie alipata kiasi cha homeri 10 nao wakawaanika wote kando kando ya kambi ya kuizunguka pande zote kisha hapo hiyo nyama ilipokuwa ikali kati ya meno yao ilipokuwa ingali kati ya meno yao hawajaitafuna bado hasira za Bwana ziliwaka juu ya watu Bwana akawapiga watu kwa pigo kuu mno jina la mahali pale likaitwa Kibroth Hatava maana ni hapo walipo wazika hao watu waliotamani kutoka hapo na kadhalika. Unaona watu wanaona tamaa Mungu anasema okay tulia nitawaletea nyama. Tawapa kwale. Mara ya kwanza shawapa kwale wakala vizuri lakini hawakupendezwa. Mara ya pili inaonekana wakashindwa kumamini tena. Wakaonekana tamaa bado. Akasema nitawaletea tena kwale mara ya pili. Wakakusanya ile wamepika wanaanza kuweka mdomoni hawajaanza hata kumeza. Mungu akaleta pigo akawapiga. Ngombe tamaa inaweza ikasababisha mapigo ya Mungu katika maisha ya wanadamu. Maisha ya tamaa. Sina maana kwamba tuishi kama kwa neema labda tunakula upepo tupate chakula tushibe. Lakini tujifunze ukiwa kuna cha kushiba ule kama hakipo uendane na hali uweke bidii tafuta na nini? Tuwe ni wale watu ambao tunajua kushiba tunajua kuona njaa. Biblia inasema. Na niko pamoja nami. Hem tusome kutoka katika kitabu cha twende zaidi tuifuate Biblia. Tulikuwa kushoto zaidi huko tunaenda kulia. Twende kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza mlango wa pili. Samueli wa kwanza mlango ule wa pili. Mstari wa 12 mpaka 17. Nasoma maneno mengi kwa wakati mmoja. Mengi kwa wakati mmoja. Ni kisa fulani ambacho si rahisi usome mstari mmoja. Lazima ukisome chote kupata hoja. Anasema hivi. Basi hao wana Samueli wa kwanza 2:12-17 anasema. Basi hao wana wa Eli huyu alikuwa ni kuhani wa Mungu. Walikuwa watu wasiofaa. Biblia inatumia Biblia King James inasema the sons of Belial. Bilaya wana wa shetani walikuwa wamemkataa Mungu. Na ni wa makuhani hawa. Hawakumjali Bwana wala haki ya makuhani iliyokuwa kwa watu. Wakati huo mtu yeyote alipotoa dhabihu wakati wowote ndipo huja mtumishi wa kuhani, yani walituma watu wao kwenye dhabihu zilizokuwa zinaletwa kuchomwa. Na zile dhabihu zilikuwa zinachoma, nyingine zitekelezwa, nyingine zinaliwa na makuhani, lakini kwa utaratibu. Sasa sikia wao, hii ndo ulafi. Sikiliza ulafi wao. Wana wa kuhani nao ni makuhani. Wanaitwa Hofni na Phineas. watu wasikie maneno yao, matendo yao. Anasema wakati huo mtu yeyote alipotoa dhabihu wakati wowote, ndipo huja mtumishi wa kuhani nyama ilipokuwa katika kutokota, naye akawa na uma wa meno matatu mkononi mwake. By the way, ni alama ya shetani, meno matatu ya uma. Naye huutumia kwa nguvu humo chunguni, hutia kwa nguvu humo chunguni au birikani na sufuliani au chomboni, nyama yote iliyoinuliwa kwa huo uma kuhani huichukua mwenyewe. Ndivyo alivyofanya huko Shilo kwa Waisraeli wote waliokuja huko. Tena kabla ya kuteketeza mafuta, huja mtumishi wa kuhani akamwambia yule mwenye kuitoa dhabihu, mtolee kuhani nyama ya kuoka. Anasema kwa kuwa hataki kupewa nyama iliyotokoshwa, bali nyama mbichi. Tena ikiwa mtu yule amwambia hakosi hata ichoma moto hayo mafuta kwanza, kisha utwae kadiri roho yako itakavyopenda, ndipo husema hivyo sivyo, lakini sharti unipe sasa hivi, la unipi basi nitaitoa kwa nguvu. Hawa walikuwa ni watu marafi malafi, wanaingilia kazi takatifu ya dhabihu za kuteketezwa na nini ambazo walikuwa na sehemu yake, lakini wanakuja wanalazimisha, yani inakuwa ni ubabe ubabe. Sio ubabe tu wa nguvu tu, ni ubabe wa kiroho. Wamemkataa na Mungu. Hiyo somo linakufundisha wewe na mimi. Hawa watu sio watu. Huu lafi. Huko hakuna kuridhika. So, hizi nyama alikuwa apate, zilikuwa zao. Lakini hawataki kusubiri. Ni sawa na mtu ambaye ana haki baadaye atakuwa na mke wake na mume wake. Hataki kusubiri mpaka wakati wake, anataka mapema hiyo hiyo. Hizi nyama zilikuwa zao. Wewe mwambie, Mungu ni Mungu wa subira. Kitu kinaweza kikawa chako. Mwana mpotevu, ule urithi ulikuwa kwake, sio haukuwa kwake. Lakini sali utwaa, tena nenda kasome katika Luka 15. Aliulazimisha kabla ya wakati wake. Tunapochukua kitu ambacho Mungu ametutengea kabla ya wakati, tunamkosea. Unapoanza mahusiano kabla ya kuwa na mume wako na mke wako, umekosea. Biblia inasema. Hata kama mko kwenye uchumba mtaona makani. Ndio neno la Mungu linavyosema. Nimeliona sehemu nyingi. Hivi vitu walikuwa wanalazimisha vikuwa vya hawa kwao, lakini kwanza walikuwa wanazidisha. Tulikuwa kwenye Samueli wa kwanza ngapi? 2. Twende mbele kidogo. Ulafi ule ule hauishi. Ulafi ulitokea kwa babaya. Wewe mwambie mtoto mzazi mlafi uzaa mtoto mlafi. Vile vile mzazi asiye mlafi anaweza kazaa mtoto mlafi. Na vile vile mzazi anaweza kawa mrafi hafa kaza mtoto mwema. Si maajabu, lakini kuna tabia ya wanasema like father like son, like mother like daughter. Yani mtoto wa kike anamlanda mama yake matabia, na mtoto wa kiume anamlanda baba yake matabia. Kani na kushukuru mkuona, asante sana. Samweli wa kwanza 4:19, sikiliza 4:19 usichoke. Hivyo tutachukaje? Ni 15 Biblia inasema hivyo. Tena mkewe mkewe Phineas alikuwa mjamzito karibu na kuzaa, basi aliposikia habari ya tuanze mstari wa 20. Hata alipokuwa katika kufa, pana hii sijaweka vizuri. Okay, tusome 18. Ikawa nitaeleza vizuri kilichoendelea. Ikawa alipolitaja sanduku la Mungu, Eli akaanguka kitini pake kwa nyuma kando ya mlango, shingo yake ikavunjika akafa, maana alikuwa mzee tena mzito. Naye alikuwa amewaamua Israeli miaka 40. Hatuoni ubaya moja kwa moja wa huyu mzee Eli moja kwa moja, lakini kwanza amezaa watoto wenye hajawalea vizuri. Lakini tunaona ana uzito mpaka anaanguka, shingo inavunjika. Wewe mwambie uzito mkubwa unasababisha kuanguka ovyo ovyo. Uwezi ukajimudu. Nani mnielewa? Na uzito hauji hivi, asilimia karibu 70. Tunasema asilimia 70. Yes. 60 mpaka 70 inategemea mtu na mtu. Ule anakuambia mtu ni uzito umezidi na nini? Ni ulaji, sio kitu kingine. Yani vitu vingine vyote ule maumbile inakwambia sisi tu ni wanene kwa asili na nini, hapana. Asilimia 70 utachukua wazi wa kisasa kabisa. Asilimia 60 mpaka 70 wa uzito chanzo chake ni ulaji. Vitu vingine vinafuata. Na unywaji pamoja naye. Maana ni mamoja. Lakini nikisema unywaji naongelea nao. Nikoongelea ulaji na unywaji unaenda sana. Mtu some Wakorintho wa kwanza 11. Wakorintho wa kwanza 11. Kuna kisa ambacho Paulo anawashutumu sana kabisa wana kanisa la Wakorintho, ndio kwa Korintho, kanisa la Korintho. Mstari wa 20, Wakorintho wa kwanza 11 20 na 22 anasema hivi: basi mkutanikapo pamoja haiwezekani kula chakula cha Bwana, kwa maana kila mmoja hutangulia kutoa chakula chake katika kule kula, hata huyu ana njaa na huyu amelewa. Je, hamna nyumba za kula na kunywa? Au mnalidharau kanisa la Mungu na kuwatahayarisha hao wasio na kitu? Nataka kusema kwamba hao watu walikuwa wana meza ya Bwana, lakini wao walikuwa wanafanya ambayo haina kosa. Walikuwa wanakula chakula kabisa. Wana cha kushiba. Haikuwa ishara peke yake. Lakini hawana table manners, hawana ule ustarabu na hekima. Chakula kichawi kwa pale wanaanza kugombania. Leo hii nenda katika mashule. Nimesoma shule za boarding. Za hostel. Na nyingi sana tulikuwa tunalala bila kula. Anaingia mtu mmoja, kwa sababu tu ameingia kwanza wao anafungua na nini, anaenda anakusanya chakula cha leo na cha kesho na chakula usiku na nini, hawafikiri watu wengine mnatoka mnakunywa mchuzi. Unajua sema ni jamaa la kawaida, sisi vijana wewe kwambie, kila uovu ufanywe na kijana ufanywe na mzee mbele za Mungu ni uovu. Wale watu wanaweza kukuta sasa hivi, mimi na wengine wajua, juzi nisikia mmoja katika hawa, namkumbuka alikuwa kiranja wa Bwana. Amefungwa, sitamtaja jina, huko simu gudu siji watu huko maza alikuwa na magumu kweli. Amefungwa, alikwenda akawa jambazi akavamia nyumba usiku akafungwa. Na wengine wako hivyo labda hawakuwahi kupata kazi, chakula cha mwisho alichokula ni hicho cha kushindania. Lakini leo kwa neema zake Mungu nakula chakula anachotaka na shiba, lakini ni kunywa mchuzi sana. Na ni pamoja na mimi. Ni sehemu mbaya sana. Sehemu za kushindania chakula. Siku moja tuliwahi kwenda field, maeneo ya Mbeya. Tukaenda wanaume na wanawake. Jamani wale wadada walichotufanya. Tukasema mmoja tutapika pamoja. Alafu tukatafuta mtu, tukawa na unao vya kula pamoja, tukatafuta mtu anatupikia, ikifika saa 12 tunama. Tunakaa huku wana mama anakaa. Tuko tunakuja tukute chakula kimebaki cha mtu mmoja, alafu mko saba wamesha kila. Tuteseka kwa tukawa tunaanza kutafuta, sasa tunaenda huko kutafuta vimikate vya kula. Kutafuna mpaka angalau ifike kesho unywe chai. Ulafi. Alafu kitoka pale usiku unakuta na anauma tumba na alikunakuna. Hasinzii vizuri. Ndugu wanadamu. Vitu kama hivi. Ulafi. Kwa nini utoze chakula ambacho utakula usiku na kesho asubuhi wakati sio ratiba yake? Kama kuna chakula kimepangwa kuliwa na kesho asubuhi ni sawa, lakini sio makusudi yake. Wenzako wanalala njaa. Una baraka gani umetengeneza? Au labda kuna chakula mezani mnashare nyumbani. Au huyu akaenda akachukua cha kwake akashiba, wengine wakabaki wanaopoa tu maji. Bana. Amen. Hiyo ni chakula. Kutokuridhika kwa bali ya chakula. Mtu yone kutokuridhika, ningeweza kusema mambo mengi sana. Tuyone kutokuridhika na mwenza wako. Tamaa ya mwili. Nisha sema, okay, nisha toa utangulizi mwingi. Hili ni eneo ambalo inavunja ndoa namba 2. Hiyo inaleta usaliti. Ni kutokuridhika tu. Wewe wame kuna mtu mmoja nitakuja kumfikia huko baadaye, nitakuja kumtoa kama mfano ili usije unielewe. Usije ukasubiri kuelewa mpaka mwishoni. Hapa ni elewa hapa hapa. Kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Selemani mwana wa Daudi. Sawa? Alishindwa kuridhika akapata wake 700 hawakumtosha, akatafuta vimada 300 wanaitwa masulia. Unahitaji mfano mwingine zaidi ya huo? Na ukisoma katika kitabu cha huyo ni mwanaume, wanawake wako hivyo hivyo. Unakuta na wakwake wa hela, wakwake wa kumsaidia tu shida zake wa karibu na wakumsifu ambaye ni kipenzi cha roho yake sasa. Yuna sema katika kitabu cha Mithali, hii sura tulisoma, tupoko tunasoma Mithali mlango wa 5. Hebu twende pale, tusiondoke na neno legelege. Lazima lishibe na neno ya Mungu. Mifano mbalimbali na maelekezo mbalimbali sehemu nyingi za Biblia mbalimbali. Anasema katika kitabu cha Mithali mlango wa 5 mstari wa 18. Hebu sikiliza. Hapa akimwangalia kijana wa kiume, lakini tuliweke hata kijana wa kike vile vile. Ni sawa sawa. Mlango wa 5 Mithali 18:21 nasema hivi. Chemchemi yako ibarikiwe, nawe umfurahie mke wa ujana wako. Ni ayala apendaye na pa apendezaye. Nawaambia mkeo, mmeo, kama ni kupendeza na wanadamu Mungu ametupa, kama ni pua ni hiyo moja, ina matundu mawili, macho ni yale yale. Kila mtu ana kitu chake kizuri cha kupendeza, ndio sio? Kabisa. Unaweza kukutana mtu ana frame nzuri ya uso na nini na nini, lakini ukakuta ana harufu ananuka. Hapendezi kwa upande huu. Mwingine unaweza kumkuta huyu ni mzuri, ana nywele nzuri, ana rangi nzuri na nini, lakini unakuta mpua wake umetawanyika kuanzia hapa mpaka hapa. Mwingine unakuta mdomo umetoka hapa mpaka hapa, unatoka kwenye masikio mpaka masikio. Lakini anapendezwa kwa namna yake, kwa jinsi yake. Anakwambia hivi, huyu ni Mungu aliyetuumba, anatuambia. Anatumia kinywa cha wanadamu, anasema hivi. Ni ayala na pa apendezaye mwenzio. Maziwa yake ya kutoshe siku zote, na kwa upendo wako ushangilie daima. Mwanangu, mbona unashangilia malaya na kukumbatia kifua cha mgeni? Unasema ridhika na wakwako. Wangapi wanafanya? Kama Mungu amekupa kwa kuridhika naye, na ukionyesha uko tayari kuridhika naye, Mungu atakupa. Hem, tuende katika tuende sehemu gani? Okay, tuanzie mwanzo wa Biblia kule chini. Turudi mwanzoni kafuku. Tuende kwenye Kumbukumbu 17. Sina muda wa kusoma pale, lakini okay, ngoja nipasome. Nitaka kupaacha, lakini ni vizuri tusome neno ili kusudi uweze kujua, ndo mara ya mwisho ukalisoma utalisoma tena. Kwa sababu Biblia ni pana, utakuwa unasoma maeneo mengine kama unasoma Biblia. Na ni wangapi wanasoma Biblia by the way? Kumbukumbu 17:17 Biblia inasema hivi. 17:17 nasema hivi. Wala asijizidishie wake kwa maana ya wanawake, ili moyo wake usikengeuke, wala asifanye fedha zake na dhahabu kuwa nyingi mno, tena na iwe za na kadhalika. Anakuwa anaongelea habari za mwanadamu mcha Mungu, hasa akimaanisha mfano asiwe mtu ambaye amejirundikia masulia, si madudu gani, madudu for that matter. Na anasema hata pesa awe na kipimo. Eti kwa vile tu una mamlaka ya kuchukua kila pesa yoyote, wewe unajirudikia, una magorofa, mahekalu. Afrika Kusini, unayo Ulaya, unayo Arabuni, unayo ndani nchi unao, eti kwa vile tu una mamlaka. Anasema usijidini. Kama unataka kusema kwamba unafanya kazi kwa ajili ya Mungu. Inaenda hata vitu vingine kama mavazi. Eti kwa vile tu mtu analipwa mshahara, kuna mtu mwingine anakuta analipwa mshahara hautumiki kwa kitu kingine. Haujengi nyumba, haufanyi nini, haulei, ananunua tu nguo kila mtindo unaotoka. Ni ushenzi. Ni ushenzi. Ni ujinga wa kiroho. Nataka kusema habari za Mungu anakataa watu wasijirundikie masulia vitu gani wake na vitu gani waume vile vile michepuko leo hii kwa jina lake ni michepuko. Tena kwenye kitabu cha Wafalme mlango ule wa Wafalme wa kwanza 11:3 sikiza maneno haya usichoke kabla ya Wafalme wa kwanza samani twende mtu angalie Daudi na uchamungu wake ili somo mnasema natuambia na nini nilimsumbua Daudi. Ninamsumbua Daudi, ninamsumbua watoto wa Daudi. Limekaa kwenye familia ya Daudi mpaka limemvuruga kweli kweli. Hem tu angalie likaanzia na Daudi mwenyewe. Hem tu some Samueli wa kwanza mlango wa 11 twende. Hili ni tatizo kubwa. Tatizo kubwa. Leo hii unasikia watu wameuana kwa sababu amemkamata mwenzake ugoni. Leo ukitafuta kitu kinachoongoza watu ndani ya familia kuuana kukatana mpaka au kujinyonga. Yaani nimesikia mwanaume amejinyonga kwa sababu eti amemuhisi. Sio kumkamata, kamshuku. Uwezo kujua alikuwa ana evidence kiasi gani huko mwanzo. Amejitundika eti amemtuhumu mke wake kwamba alikuwa anamsaliti. Mama yake alikuwa analia. Ngambie. Ninahisi kuyaona ni ya kawaida, lakini kuna methali ya Kiingereza inasema what goes around comes around. Ukisikia jambo linatembea katika jamii na alisema liko around linazunguka around, baadaye litakuja kwako. Lipo what goes around comes around. Anasema katika Samueli, mtu mwangalie Daudi ile eneo lilikuwa na ucha Mungu wake ndugu yangu huyu. Mwisho wa Mungu huyu ni msumbua. Ukiona nimesumbua Daudi, nimesumbua wewe na mimi. Lazima tumtumie Daudi kujifunza. Samueli wa pili. Mlango ule wa pili. Wa 11 sawa. Samueli wa pili mlango wa 11. Soma mstari ule wa pili mpaka wa tatu anasema hivi. Ikawa wakati wa jioni, Daudi akaondoka kitandani, akatembea juu ya dari ya jumba la mfalme, na alipokuwa juu ya dari aliona mwanamke anaoga, naye huyo mwanamke alikuwa mzuri sana na kupendeza macho hata kama atakuwa anafanana malaika. Sio kigezo. Naye Daudi akapeleka akauliza habari za yule mwanamke, mtu mmoja akasema huyu siye Bathsheba binti wa Eliamu mkewe Uria Mhiti. Basi Daudi akapeleka wajumbe na nini? Manake tayari. Daudi huyu alikuwa ana masulia na wake wengi. Mpaka binti wa mfalme Mikali alikuwa mke wake. Abigail mke wa Nabali. Wote, lakini Daudi na mcha Mungu wake akaanguka. Tumetoka kusoma mlango wa 11. Tuende mbele kidogo. Unaona kwamba hili tatizo limeanza na baba hapa. Hem tuende kwenye linavyosambaa kwa watoto sasa. Samueli wa pili tukao 11, tuende 13. Tuanzie mstari wa kwanza na wa pili anasema hivi. Ikawa baada hayo Absalomu mwana wa Daudi, mwanae sasa, inatoka kwa baba inahamia kwa mtoto. Alikuwa na umbu ni dada mzuri, jina lake akiitwa Tamari. Naye Amnoni mwana wa Daudi. Kwa hiyo nafikiri watu mnajua uhusiano wao. Daudi ana watoto watatu. Mmoja anaitwa Amnon, ni mtoto wake wa kwanza. ana mtoto mwingine anaitwa Absalom, mtoto mkorofi kweli, alikuwa na nywele nzuri kweli kweli anasema, na mzuri wa sura. Afu na ana dada yake aliyezaliwa kwa baba na mama kwa huyu huyu Absalom, anaye mdada anaitwa nani? Tamari. Huyu Amnon, mstari wa pili, akasononeka. Anasema naye Amnon mwana, nasoma mstari wa kwanza mwishoni, Amnon mwana wa Daudi akampenda. Maana gani anampenda dada yake? Sema ha, ni kwa mama mwingine. Tabia ile ya Daudi kutokuwa na mama kuwa na wake wengi. Anasema maana, anasema akasononeka Amnon hata akaugua kwa ajili ya kwa ajili ya umbu lake Tamari. Umbu ni dada, maana huyu msichana alikuwa mwanamwali. Amnon akaona ni vigumu kumtendea neno lolote. Nafikiri kichomba shida ni mwanamwali, maana alikuwa sio mtu wa maana yake. Unajua ndani ya Biblia kuna ujumbe moja kwa moja na uliojificha. Ujumbe ni kwamba ukiwa mwanamwali, ukiwa bikra, ukiwa umejitunza, unavutia kuliko angemuona labda amejisambaza kila sehemu mtaani. Ni ujumbe. Vipi, mbona kama mimi naamisha watu? Imeandikwa kwenye Biblia. Je, huyu mtu, huyu Amnon huyu, baadaye akapata rafiki mbaya, ndugu wa baba yake. Ndugu, mtoto wa baba mkubwa, mtoto wa baba mdogo, ndo akampa mbinu ya kutekeleza, yakamkuta mpaka akafa. Hilo ni somo jingine, sina muda nalo kwa leo. Sio sehemu yake. Tunaona kwamba kuna tatizo la kutokulia. Huyu Amnon, huyu Amnon alitakiwa apitie njia hii. Anatakiwa autulize moyo wake, aridhike. Kama kuna wazuri angewapata sehemu nyingi. Huyu kwa ni mwana wa mfalme. Alikuwa na uwezo wa kupata mke katika mipaka yote ya Israeli, hata angetaka Misri angeletwa. Mtoto wa Daudi. Maana wa Daudi. Firstborn wa Daudi. Lakini tatizo. Nani ameelewa haya maneno? Ni kuridhika. Hii tuko tunaangalia somo la kuridhika na utaua. By the way, ukiona uridhikaji haupo na utaua haupo, ucha Mungu haupo, roho ya kumpenda Mungu na kumjali Mungu haitakuwepo. Emtusogee mbele. Emtusome huyu tu, emtuangalie. Tuna Samueli tuende Samueli wa kwanza, kule kule tulipokuwa. Tamaa ya makuhani. Samueli wa kwanza mlango wa pili. Alafu tutaenda, okay, tumache tu, Samueli wa kwanza tuyache kwanza. Tuende kwenye Wafalme wa kwanza, tumangalie Sulemani. Ndugu yao hawa ni ndugu wa Tamari, ni ndugu wa Amnon, ni ndugu wa Salom, wote ni wana wa Daudi. Huyu ndo anakuja kwa mfalme. Sulemani tuangalie aliyomkuta. Mlango Wafalme wa kwanza mlango wa 11, ukimtafuta habari za Sulemani anapatikana sana kwa mlango Wafalme wa kwanza. Karibu kile kitabu chote. Mpaka mstari wa kama mlango wa 11. Mistari yote, milango yote 10 ya mwanzo wa kitabu cha ya kwanza kabisa ya kitabu cha Wafalme wa kwanza ni Sulemani. Some 11, Wafalme wa kwanza 11. Some mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Anasema hivi: Mfalme Sulemani akawapenda wanawake wengi wageni pamoja na binti yake Farao, wanawake wa Moabi na wa Amoni na wa Wadomi na wa Wasidoni na wa Wahiti. Yani huyu alikuwa hana mipaka, kwa ufupi tuendelee. Na mataifa na wa mataifa Bwana aliyowaambia wana wa Israeli, msiingie kwao wala wasiingie kwenu, kwa kuwa hakika wataigeuza mioyo yenu kuifuata miungu yao. Sulemani akaambatana nao kwa kuwapenda, akawa na wake 700 binti za kifalme na masuria 300, nao wakeze wakamgeuza moyo. Nakwambia, ukisha kuwa na moyo wa tamaa ya mwili kiasi hiki, moyo wako lazima utamgeuka. liko wazi. Liko wazi. Liko na malizia msichoke. Sina mistari mingi leo baba. Nikisema mistari miwili tu. Mitatu. Hebu tusome kutoka katika Samueli wa kwanza. Siko kwenye Wafalme, turudi turuke Samueli wa pili kushoto, tuende kwenye Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza mlango wa pili mstari wa 22 anasema hivi. Samueli wa kwanza 2:22 anasema. Samueli wa kwanza 2:22. Hebu sikiliza vizuri, hapa kuna shida. Tunaongelea wale wana wa nani? Wa Eli wale. Walikuwa wanachafua dhabihu za wana watu wa Mungu kwa tamaa ya matumbo yao. Tumbo linaweza likakufikisha mbali ndugu yangu. Tumbo linaweza likakuuguza ukimwi. Tumbo. Ndio. Emsome Samueli wa kwanza mlango wa pili. Tumeshaona matazo yao matumbo, tuangalie matazo yao ya tamaa ya mwili. Samueli wa pili. Samueli wa kwanza mlango wa pili. Samueli wa kwanza mlango wa pili mstari wa 22. Basi Eli alikuwa mzee sana, naye alisikia habari za mambo yote ambayo wanaye wale waliwatenda Waisraeli na jinsi walivyolala na wanawake waliokuwa wakitumika mlangoni pa hema ya kukutania. Akawaambia, mbona mnatenda mambo kama hayo? Maana nasikia habari za matendo yenu mabaya kwa watu hawa wote. Sivyo wanangu, kwa maana habari hii ninayosikia si habari njema. Mnawakosesha watu wa Bwana. Mtu mmoja akimkosa mwenzake, Mungu atamhukumu, lakini mtu akimkosea Bwana, ni nani atakayemtetea? Kwa ni hoja nzito sana. Anasema ili kosa mlifanya moja kwa moja kwa nyumba ya Bwana. Ningekuwa mnagombana na watu, sasa mnagombana na Mungu. Nani mtapata wapi msaada? Anasema hivi, Mungu atamhukumu, lakini mtu akimkosa Bwana ni nani atakayemtetea? Lakini hawakusikia sauti ya baba yao, kwa sababu Bwana amekusudia kuwaua. Wewe mimi, matokeo ya tamaa mbaya ni ukimwi unakuua mtu na kufa. Ni ugoni unakukamata unauawa kwa aibu. Kati mwingine ni ulemavu. Tuwe kuona mtu mmoja amekata masikio. Unakumbuka? Sileta kivizia video kwa bahati mbaya, na sileta kusudi tujifundishe. Alikatwa masikio. Wewe jiulize, mtu unatembea kila siku hapa pote pako wazi, hakuna hivi vitu. Tusome katika kitabu cha Ezekiel. Ningeza kusoma Ezekiel 16 yote, ina mistari mingi. Lakini tusome mstari mmoja tu. Maisha ya ukahaba. Hili ni tatizo linaloangalia wanaume zaidi, lakini shetani akiamua kuligeuzia upande wa kikeni, nazo nako ni shida. Kuna zaliwa watu wanaitwa makahaba. Mimi nasema katika kitabu cha Ezekiel mlango wa 16 mstari wa tusome tu 32 pale. Anasema hivi, mke wa mtu azinie anayekaribisha wageni badala ya mmewe. Na maneno kama hayo. Hiyo ni tamaa, ni kutokuridhika na mwenza wako. Tuko tunaangalia somo linasema kuridhika na utaua. Wewe waambie, kuridhika haina maana kwamba hujapungukiwa, hapana. Haina maana kwamba ulivyo navyo ni bora kuliko, hapana. Ni kwamba tu ni hivi, ni hivi wanavyo ndio vyangu, basi nitaendana na hivyo. Leo hii kuna watu hawaridhika hata na kiumo chao. Na maumbile yao, unasikia ameenda hospitali kwenda kubadilisha viungo. Tutakuja kuona wiki ijayo. Kuridhika na Mungu alivyotuumba wakati mwingine. Hebu tumalizie somo la leo kwa kusoma mstari mmoja kwenye Agano Jipya. Soma kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 7, Biblia inasema. Tusichoke. Wakorintho wa kwanza mlango wa 7 pia unasema. Nimechagua mistari michache. Uweze kuhubiri. Haya maeneo tungeenda mistari mingi, kwa kweli ingekuwa muda mrefu sana. Lakini tumechagua sehemu chache kusudi zitufundishe. Ili somo kwani umeona limekuja haja kusalia shoto. Inatusaidia. Wakorintho wa kwanza mlango ule wa saba, unasema hii ni mlango maarufu sana. Sikiliza ushauri wa Mungu. Ana anapenda Mungu amshauri. Hey, the counsel of the Lord. Mashauri ya Bwana. Sikiliza mashauri ya Bwana ni nini? Yeye anasema katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, mlango ule wa saba anasema mashauri ya Bwana. Kwenye yaani unaweza kusema na ujumbe wa kuondoka nao. Ile wengine wote uweke tu kama kumbukumbu, lakini huu weka katika vitendo. Anasema hivi. Basi kwa habari ya mambo yale mlioandikia, mstari wa kwanza nazipo. Mlioniandikia ni heri mwanamume asimguse mwanamke, lakini kwa sababu ya zinaa kila mume na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke awe na mume wake mwenyewe. Mume na ampe mkewe haki yake, na hivyo hivyo mke ampe mmewe haki yake. Mke hana amri juu ya mwili wake bali mmewe, na hivyo hivyo mume hana amri juu ya mwili. Hapa anachokifundisha Mungu, ushauri wa Mungu, mashauri ni watu kuridhika na walio nao, wakaridhika wakawa pamoja. Ndicho dunia inachofundisha? Ndicho dunia inachofundisha? Hapana. Sicho hicho. Tumasoma maneno ya Mungu, tuwewe kwenye katika vitendo, na tusiabeze, na tusijisahaulishe, tuyatendee kwa kadiri Mungu atakavyotupa neema. Baba, tunashukuru tena kutuhubiri neno lako siku ya leo. Tunatawanyika kwenda majumbani mwetu, tunaomba tutangulie. Tunaomba baraka na ulinzi wako ukae pamoja nasi, na funika watu wako walioko mahali hapa na watu wanaotufuatilia. Kwa damu yako Yesu Kristo, katika kipindi chote cha wiki iliyoko mbele yetu, tupe kula na kunywa, tupe usingizi mzuri, tupe afya njema. Tusiwepo na habari ya kifo, ya vifo na vifungo na matatizo mengine. Ni Mungu kuwepo na habari na utukufu wako katika maisha ya watu wako. Mungu, nakushukuru katika jina lako. Naamini yote na kupokea yote. Amen.